nimeula wachu ya nilichagua sura wala sikujali tabia. Ah, na kubwa kupungua nipo kanijia mateso yake kutwa na mfikiria. Kumbe nimeuziwa mbuzi kwa gunia kwenye kavabaga ndani nilikutabagia. Mbona nampenda sana, ninamlinda sana, ananiteza chama mama. Nahisi amechanganya moyo na badawa, nataka kula nyama. Online anatoka sasa ba, simu kipiga inatumika, meseji anazionaga, tiki za blubru zimeja anazipita. Kiranga omo, kiranga omo mwanamie, salamu Kalonga Kiranga omo, na huma gamo, na weka omo nitulie. Kosa bada kufuma meseji kamisi kutomaswa, nishako banaga na hini fundi wa msasa, kapiga msasa bedi na penzi akala kabisa. Sani kupe nini wewe maliki, utulie kama livyo tulie, unataka nifendi kwa zijazi. Online anatoka sasa ba, simu kipiga inatumika, meseji anazionaga, tiki za blue.